could. Kinda strange to think it takes this stuff to get misunderstood. So I don't know, I really don't. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. I think too much of all that's gone, of how it was before my thoughts. Obsessed with choices made for show, in ignorance of history and consequence. As more and more I misremember hopelessly, the way love turned out every time is never quite enough. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

i jak? Czy da się podejść do tego zestawu jak do albumu? Nie jak do kompilacji, tylko jak do nowej, zremiksowanej historii? W moim przekonaniu tak. Poczułem to. Na dokładkę zostałem przeniesiony niejako do lat 90., mimo że przecież remiksy odnoszą się do płyty z roku 2024. Jakaś magia w tym całym wydawnictwie. Przypomnę, że my wysłuchaliśmy w całości trzeciej płyty, jednej z trzech, które stanowią zremiksowane utwory zespołu The Cure. Trzypłytowy zestaw nosi tytuł Mixes of a Lost World i został opublikowany 13 czerwca tego roku. Na zakończenie niespodzianka dla fanów Depeche Mode. To pewnie nie będzie dla was problem, żeby szybko rozpoznać zremiksowane kompozycje i kto remiksował oraz jaki nosi tytuł ten remiks. Zatem może tylko powiem, że często słyszałem o różnych opiniach dotyczących remiksów Depeszów właśnie i w większości przypadków padały opinie, że najlepsze remiksy robili sami Depesze. A jeśli tak, to wróćmy do lat 90. i do dwóch maxi singli, na których oczywiście pojawiły się remiksy. Zostawiam was z nimi. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas. Mówił Michał Margański. Do usłyszenia. Enjoy the silence. Enjoy the silence. Enjoy the silence. Enjoy the silence. Enjoy the silence. You know. Any other way, There's a price I have to pay. Dangerous.